Jeriko në vojën bërën Isus mu në skarpërës. Se në olës zakej një ma ozër mordë, vot për ish jaslën juralëshis. Se jona kës jis agjiv në Isusës, da të dmavnë, kodës jes e qëmës. Në i që tusha e svesna jës sajsha njës e zver me agjinëse. Zakej kotërtis vojgjë da kafsha shis puvële me dim agjinë Isusës. Buraqësie tu jedis lok të vëllë Isus. Puveshte vojgën Isus vijedli svivlani. A gjithë Zakej e zda shuiz. Zakej, let që o djegjëk, talën me nëm kollë e lonët të orden. Zakej terma shemen let qiz da dolët për shqibëdis Isusës gortas. Ta jes a gjilësh jas, shua shisnë. Mëzha mortor dhe për mënës. Zakej sotës, da shuiz. Gospodjej, o mëslish gjënëse që ta gëlljasli da kodlish yllet le men boshti, sëllë njoll pëvstën veshta. Isus shuiz sëllë. Talon vojës mes dëmëm të e kërka asë. O të si e qëç ëvra am pi. Mort pi lok të skorshne, da mes dëmë voshëm asë. Këvzës jasle Isus vishtalis nështa o që velë dan visht. O të si e matës qës Jerusalim lan. I una në qajtisnë, më i regët njën voas jenë lën juralëmës. Isus vishtalis. O kësë rëdish o që mort më dhe qas ëllë mua. Me dëmësene o kësë njën boshtënë, da bërlok në aslas mua o kësën. Si e kora sasdoras das kes jëgës, bëden lësheta zar një shëm da shuas. Menam lokte që ta e shëm së ujë bërgëdej. As vojtërës lë ta e mortës vëllë mustëm, ta vës në bërsha njës në e më dedas në juar të shjasës vishtamnë, o gë për kësjej, me dëm si e vëllë më janë ëksën. ëksën loktën bërën si e qëkta skor në kes jëgjasë, kod jas lëshet lës shëmëse. Kës jas të dmavnë, una e na e sot të dboshtisnë. O që lok të azda shuas, u gjëdej, të nazar një shëmë dvaj, sot të dasës. O kësë shuas, bura vëqin, të burkës jëg. I që tas të eska në vëllin, das karën veshkëdli në kutan. Lok të asë mëdë kës jëg da shuas, u gjëdej, të nazar një shëmë dvaj, sot të dvites. Sile o kësë shuas, vit karën veshkëdli në kutan. Lok të asë kojmet kës jëg da shuas, u gjëdej, sot të na qëmët. Qësh janë në gartësht të men vijgjësies? Me polë të ish, të edhë qorët mort, boshtan më jenë puktëvle, da vundan më jenë këgjle. Hëksë shuasële, shogë më të mkes jëgë, aslat këvja si qerti me mëshdatene. Të tëdin më i me qorët mort, boshta më jak puktëvle, da vunda më jak këgjle. Mëjla shëmë që kërtanine e në puktëmen qim shëmës, loktëm bëra meshke sot të dën boshti. Oksë shua së këtë sulallë lëshjesle. Mërgjej së lëshëmëse, da shetaj da shëmajësle. Na e shuasne. U gjëdaj, së lën em njën da shëmës. Oksë shuas, vishtela të janële. Kodlën em së lëshetasne, kodlën abu së lësh bërja së boshtasne. Menim panët munësh jasës, menam juralëm lë panët sutësh jasës, vaje dhe i tatëqe, da vijej na esë menam shinuajën. Ta jes vishtalën bërën Isus munës vojgje Jerusalim lanjë. Oliv keresën sulalësh vif fagia da vif fania shiktjas lanjë matës qigën, Isus më dhe dësa shis kuk vele qisë, da shuiz. Munoj ta e shiktas? Se të shagjanë në domalëm të mosholës, së vëllë njekod në e zbukshiv. Rajaj si jes, da vaje dhe i tatëqe. Ju alas nëke, mëjla rajanët, voqa vijgjej, mëj si e kolo gospodlë. Më dhe dhe majas munës në da adjës në. Stavës vëllë Isus lën vishtalëm shërti. To moshëllës rajiganës, vijëshës ju alës. Mëjla rajanët. Vëllët që shjas voqa vijës në. Si e kolo gospodlë. Tom oshëllës vajë dësë Isus dinë. Se shja shlapkis në oshëllë vëllë pashkëm nëse, da otësallës në Isus lë pukshë nëse. Korsi e munës oshëllë vëllën, jëzës voljësavlës në pashkëm nëse tuj vëllas. Kor Isus matës qës oliv kërës i shleqaninë, stav sëllën vele qëshis, këpëda da gora shën pondës në oshkën i jenëmës, stav agjilëm shënjë da në torshis. Na e shu alësne, burshi e ma gospod njimen loktish ëksës. Lënjë olëm jenë zhvëllën, oshkëm med vëllës sale. Jës qukarish farishej jas i shkot qura shuis në Isuslë. Vele dish, ëllët vele qësh jaste. Isus voqa shuis. Vishtela të janëlë, na e këllajnë tasënë, izi a shu a shasënë. Jerusalim laimatis cigan Isus vigelis carvulas da bardamen shuales. Tadin ca esce te talon, mui va eten ed loin olemsa. Înăta, tupcă s-a tânat șinle. Voas lun, cortenet paned mună și aslepta sânte găgărtâmăd, câcea la sântână da băt boc și ani gescă dasnă. Tână jugă dasnă joinnas, olu și aste vie alasnă, izvlă izo scolnă. Od te en căsi tădnă, te dină ienlîși volămsă. Isus pârâ scramă, da pondă svătlamnă sătâși, vuza și șnebașiși iasăs. Sieșu isnală, gijăma, menam kerka, kemushan kerka. A ti si išvačin ed ljok vočiš jasli džepšanen. Isus bud lun vela des kramen. Ar kire jas, inda da vela des jas, da veškad liš jas, kos jis ne vina si jas. Somen estodne, kudžita jas vačne, odstav jozus vešjivta kuvzis ne Isusas.